Vous allez trop parler, hein. Je réponds au nom de Deo Bondou. Ah ben, le garçon mystérieux de Zaïko Langalanga de l'an 2000. Ciao. Dede, tchatcho. Alain Lokwa, Zoa problème en main. Bar Dali, Rosé Kiala. Tontinga makinga na yolokola suki na loko samoto. Zileti ya banguna ye kabola biso. Eti kanga moto polele. Sam Joli. Wani motema lili makamba azala kase pembeni na yo. Asango nyoso ya mabe famiye no baka lelo. Pesi jomo neli susu rezo. Jise mokonzi, ole mokonzi. Suki olataka pa konsei na sala kato pesa. Pele ba wuna ba zoki mono foye kolo bate o sala tupela na tata zame. Oh, lili makamba. Zame otonda gracia hoyo kela ngai mawa. Sanda wani mai mona pasi migie. André Pai, étranger. Galili na zala kananga imeme na ebi kosa la moto mapete. Zelo yo mesana koleka o ebi mokolo kobeta li papute. Suzi ndongala. Moninga. Moninga zala keba na mokili zala keba. Elako e kubo mabiso sema sumu na biso zala keba. Jack. Sambe otonda gracia oyo que la ngaimawa kozanga wani maimona pasi migie. Nono sozino lukumbelo. Galilina salaka na ngaimeme na indi kosala moto mapete. Zela yo mesana koleka oyebi mokolo kobeta libapute. Franck Gani Moninga. Moninga sala keba na mokili sala keba. Moto akobo mayose Moninga mozala kana ye elongo. Moutier Fichon, Robert Tassou. Léon Mwanga, Alain Sikiti. Motema, ekosu anga na zoto na makanisi. Ezwinga lelo loko na lobi ekosu ayo. Bonan bakana